कभी मौसम हुआ रेशम, कभी मौसम हुआ रेशम, कहीं बारिश हुई रिमझिम, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए, कहीं कोयल की कुहकुह से, कहीं पायल की छम छम से, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। सांधी खुशबू भी उन चंचल चितवनताओं की, वो सांधी सांधी खुशबू भी उन चंचल चितवनताओं की, फागुन की भीनी हवाएं भी बातें तुम्हारी कर, वो सांधी सांधी खुशबू भी उन चंचल चितवनताओं की, फागुन की भीनी हवाएं भी बातें तुम्हारी कर, दीवाना दिल हुआ गुमसुम, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए, कभी मौसम हुआ रेशम, कहीं बारिश हुई रिमझिम, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम। पनघट सुने सुने हैं वो खाली खाली झूले हैं, ये पनघट सुने सुने हैं वो खाली खाली झूले हैं, लहराता सागर किनारा तुम बिन अधूरा लगे, ये पनघट सुने सुने हैं वो खाली खाली झूले हैं, लहराता सागर किनारा तुम बिन अधूरा लगे, लहर कदमों से टकराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए, कभी मौसम हुआ रेशम, कहीं बारिश हुई रिमझिम, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए।